بل به تقوی دغه چې الته رسول الله علیه السلام کم ځای درته وټاکی چې دغه ځای نو مه ولاړېږ چې که زه کامیاب یم که ناکام یم ته بدلته یې او تا په قول ونه کړله چې ما زه کامیابي دې ولیدله د کامیابۍ انجام لا نه و معلوم پای نه و معلوم دی را تاسو نو مشکل نه سو پیښ نو الله عز وجل د تقوی یو څه معرفي کوي چې موقف علیه د کامیابي خو دغه صبر او تقوا ده. تقوا نو د شیشې څخه الله دا کبائر ورته یادوي چې دغه شیانو څه تقوا وکړي صغائر به خود الله عز وجل معاب كدرتنو نو داس فرمي يا أيها الذين آمنوا إيغا كسانو چه إيمان والا است لا تأكلوا الربا لا تأكلوا كس مخري الربا سد زياتو بلا عوازة أغضعافا تو چند مغضاعفا پا مكرر تور سر دلتا قولي أول دواري دا نفقه ذكر الله عز وجل كي چه سد پا نفقه مغردو که دګاش کی اول نمبر د تقوا بی دغه چې ده چې د سړي څه د لاس وز هغه دغه دي چې نفقه خراب شي نو د دغه ځای ور شو چې نفقه به جسمي ولې نفقه چې بدن ته واچه که پاکه نفقه او پاکه سمره لري ولې وای دا نفقه داسې ته لکه لوش ته چې کوم شی ور واچه الاناء يترشح بما فيه عربي مقوله ده چې لوشي ار لوشي چې دي هغه خوله باسې چې په دکی کله ته یو بور واچولې د لوش څخه کوم خوله راوځي چې لونګ د سړوبۍ چې موږ ورته وای منګي چې ورته وای دغه هغه وبجنو کله د لوش د سرکې ډکې کزن راوته له سرکا ده کله د شراب ځین ډکې چې راوځي ځین هغه به شراب نفقه هم دغه رقم ده چې بدن ته ول بدل هغه اثر پیدا کی وس چې نفقه اکثر سره خلک ول چې سول سوت په ګټ شو نو یا یې سری حصو دی یا د سوت شبهات په ګټ نو خو دغه رقم موږ وینو چې دا وس کشران الکوان په چی شي باندې په کوم شي راګرځي په کوم نصيحت باندې دی پابند دی په هیڅ نه دی پابند نو الله تعالی د تقوا هغه راز چې دی چې هغه نه اعلی نه فقه ده اول هغه ځای په اشاره وکړي چې اول به د نفقې سره نیسي د سود مه په ګډوه نو ترجمه یې داسې ده یا ایها الذین یا هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست لا تأکلوا تسې مه خوري الربا سود اغضعافا په څو چنده سره مغضعفة مكرر فتسوى چند مكرر اغضعاف جمع ده زعف ده زعف ده يشد چندی تويل كير نو چه اغضعاف جمع سوال نو تسوى چند يو چند نه تسوى چند بعد مغضعفة صفات ورواجه چه ده تسوى چند بي اهم پا مكرر ده وش ده نو تسنگ ده دوی قبيله وي بنو سقف و بنو نقدر تا پیسی ور کردی بی معامله او بانجی دا پیسی چی ور کردی و پر بانجی و یای دا بیع یای دا غصف پور ور کردی بی مثلا مذبی مثال و دره میاش چی بعد بزمور پیسی را کل شدی دره میاش چی پرس ولی دو غوص نوی ور چخ پر از کچ سلی ور کردی برای ور تو نخو رای که غو نیلورو ولی چی نیلورو نو بل رکم بوک مش با چیم در زیاد کو تیس پیسی را زیاد اسی دی برای دره میاش چی نور وقت را که دایت واس آو بدر اغه چې درې میاشتې کېږي سولې بیا نه وي چې نه وي بهر خو بیا سانه خبره ده چیرې پلان څه چم سره وکي خو چې څونه چې مو درکې غونه چې پیسې را بالا کړ دا پلان بدرې میاشتې نورې درکمه اصل بل را بالا کړ دا درې سو بیا چې درې میاشتې کېږي سولې دوه غو څه بیا نه وي ولې څوک چې بیا پر در پور لاندې کې پر ډیره کې کړي بیا چې دای ځان خلاصي نه پاسې خېش ا چې بیا پر سولې بهر خو قرارداد خو معلوم دي خو مدا در ډیروم پیسې را ډیرې ا پی سی دو لسا وس وجه بیا درې میاشتې وخت ورکړ اوس نو ګور هغه اول پی سی چې خو درې سا وجه دوغه څو واره بالا شي درې واره بالا شي مثلا سلور واره او دا مغضاعف تن په مکرر ډول بار دستور رواج دین جوړ شو نو الله پاک وایي چې سود مخوري هغه اغضعافا څو چند مغضاعف تن په مکرر ډول د یشان نزول د قصې سم اوم د آیات کریمه معنا زدس ولا چې دا په دغه قصه کې اصلي ورده واره نازل شوی دی خو هدف دغه دی چې د نفقه څخه به تقوا ور شروع کړي نفقه به پاکه کړي دلته ځینې کسان چې دي په ترجمه کې دا رقم غلطي خلکو تور کړي چې ګوره د ربا د حرمت د پاره دغه آیات الله پاک خو وایي چې یو چند نه یادوم چې څو چند دی هغه هم مکرر پر لاره حرامه ده دا یو ور چې سړی مجبور سي سود وکړي دا پروا نه لري خو دغه دی آیات وایي نو ټول مفسرین رحمت الله علیهم وای بروی دغه سړی ناپوه دی، خلک باید په کول ونه کې. ولې په سورة بقره کې هلته تقریبا په 255 آیات کې چې و احل الله البيع وحرم الربا، الله بيع حلاله کړې ده چې صفا بيع یې، ربا یې حرامه کړې ده، هلته کړې ده څو چندې قید ورسره ولي چې مطلق ربا ده حرامه ده. نو هغه آیات دغه آیات کې دواړه په نظر کې سره ونه چې هغه د سورة بقره هغې او دغه که توانو دلته ولې دا قید ورواچاوه چې ربا مخوري سود مخوري، هغه سود چې څو چند یې هغه په مقرر ډول وایي، دا یې فقط د بیان د واقع چې واقع دلته په دا وخت کې دغسې پیښه وه دا یې ذکر کړه. دا نه معنی چې هغه سود حرام دی که په څو چند وو، هغه مقرر و. دا رقم مطلق ربا حرامه دی، د مطلق حرمت یې د هغه آیاته ثابت دی چې موږ تیس پخوا ویلی دی چې الله بیع روا کړې ده او ربا و سود یې ناروا کړې ده، هلته کله قید راچولی چې یو وار بالا دوه واره بالا درې، مطلق ربا حرامه ده. دلته چې دا څو چند په څو واره خو دا خلکو کړي دغسې په دغه نو دا ورسره ذکر کړي کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو بیرته راځو پسې الله پاک فرمایي واتقوا الله، واتقوا تسې وبېرېږي الله د الله عز وجل د هغه څخه وبېرېږي په څه شي کې؟ هم د هغه په اوامرو کې ځینې وبېرېږي، اوامر یې ترسره کړي، هم د هغه په مناهیو کې وبېرېږي چې مناهیو کې لاس مور وړي، د هغه باندې اقدام مه کوئ. نو دوې خبرې شوې، د الله څخه به تقوا په چا کې کوو؟ هم د هغه په امرو کې هغه به ترسره کوو، هم د هغه په منکراتو کې د هغه څخه به ځان راساتو. دغه ته باره تقوا وایي. لعلکم تفلحون، لعل شای کوم تاسې تفلحون کامیاب شي، تر لعله یا تر عسا وروسته چې په قرآن کریم کې وروسته راځي د دوی خبر چا کومه شی ذکر کیږي چې شاید تاسې به کامیاب شي. دا زموږ د پښتو د دې خبرې سره ورته دي، لکه سړی چې چا ته وایي ته کوشش کوه ګوندې خدای الله به دې کار در سم کړي. څه معنی؟ دا د کار سمې ده غټ هدف دی چې ته د ته وته کوشش کوه ګوندې الله به نظر در باندې وکړي، ګوندې د الله تعالی رحم به راسي، ګوندې الله به سرمایه در کړي، د ښه ژوند خاوند به کړي. نو ستا هغه ډېر ارمان دی، دلته هم الله پاک وایي تاسې د الله څخه وبېرېږي ګوندې الله به مو کامیاب بکی، یعنی کامیاب بکی. یو خو موخ دا د دې غټوالي و عزت کې اشاره وکړه چې دا دغسې یو ارمان دی، دا کامیابي. لعل شای چې کوم تاسې تفلحون تاسې کامیاب شي، ته دې ځای پورې که تاسې پوهېږي یوې نهي وفرمایلې، لا تأکلو، دا منع ده، تاسې ربا مه خوري، بل یې امر وفرمایې واتقوا الله، د الله څخه بېره وکړي. د تقوا دا معیار دا دوې خبرې، د مناهیو څخه به ځان راګرځه او د الله تعالی د اوامرو اتباع به کوي. بل امر فرمایي واتقوا النار، واتقوا تسي وبرري النار دا اور څخه، التي اغه اور اعدت چې دی برابر دی اماده دی للكافرين، د کافرانو د پاره. په دې ځکه چې د مؤمنانو د پاره بیا یو غټه خبره دلته پټه ده چې اور د اصل په اعتبار د کافر د پاره جوړ دی. دوژخ الا مؤمنانو ته نه دی جوړ کړی، کافر ته جوړ کړی دی. که مؤمن په خپل ځینی غلطی کولې نو بر خود به دی واسه د یو وخت لپاره چاته ورته موقت وخت ورځي. معنی هغه ان الله عز وجل ته معلومی چې د دې ګناه مطابق دغه نه خو بیا هم اول به مخبرت وکړي، که مخبرت نه وي ورم سی خو بیرته راوځي. ولې خو د اور جوړ د چا دپاره نه دی، جوړه د مؤمن د پاره نه دی. ولې الله څه وایي؟ اعدت للكافرين، چې دی برابر سوی اماده سوی د کافرینو د پاره. بل خبر داز نه وفهمیدل چې اور اوس لا تیار دی، دوژخ اوس جوړ دی، دسې نه چې بیا قیامت چې برون بیا وروسته الله دوژخ سره ګرموي چې وسنو سره سم کې انسانان دا جره ورسېدل. د اوسه څه له اماده دی برابر دی، د اوعدت تورې دغه راشي. بیرته ترجمه وایم واتقوا تسې وبېرېږي النار د اور. نو د اور څنګه بیرېږي؟ نو د هغه کارو څخه وبیرېږي چې اور ته سړی رسي چا ګناه وي. دغه یې معنا ده، التي د هغه اور اعدت چې هغه اماده کړه سوی دي د پخوا څله للکافرین، د کافرانو دپاره. مګر و په اصل کې د ده دپاره جوړ دی. دا نه معنی چې ګرسره مسلمان نور ولویږي، که ته وایه چې مسلمان یې ورواچوه خو قرآن شریف ول دا د کافر دپاره جوړ دی، دا مسلمان څنګه ورولدی؟ هغه خو د اصلي بنیاد دی چې دی د کافر دپاره ایښوه سوی دي. دا نه معنی چې مسلمان نور ولویږي. بل امر فرمای دریم واطيع الله، واطيع تس اطاعت تابع داری وکي الله د الله پاک، والرسول او د الله د رسول.

برای که در زن سره چه با خونو وز خدای بی اکل دی در جسر وزه پس سرسم چی لکنه قزم در غیز چی کهی دقم در متقی صفت دی کرار اخپل غذاب خورل نو خورا گران دی دون دروند کار دی چه بالا نو نو ارت جوریش نو قزم الغیز دا بل در متقیانو پس صفت کرالی دا خیو در خپل غذاب خورل غذاب خورل دا مانا چه تا وز پرسیجه چه انتقام واخلی یا در حکمت لاری یا در خپل لاس بلار مگر تا برای وانخ دا یو والعافین او بل عفو کوون که عنی الناس در خلق سخ عفو بیاداده چه برای واسیدی نو دلی خکار ندر نرم علا اتجس بارم چه علا اجازا در لردک داغ عفو ام برای وکی برای بس ما علا تبخشل چه بس علا رس رازیش دا عفو بیا بل کار دی گوره گای گای سرهی دخپل جزا چاعت نکی ور مگر زره دا ارمان ادا که برای الله پاک بس تاعت مسپاره لی دی بز ما کسات نیرا واخل نخو عفو نکه یا عفو خدا غده چه الله پاک معاپی که بس نخو بیا کل سرهی دی چیزی معاپو هم الله پاک ستا پا حضور که ام ما دی معاپ کردی ما نازا کسات نزنی غوارم پا اخیرات که ام پا مزمون پویری کز ملغی صدا دی چه پا دی دنیا که دی کسات نزنی واخستی عفو دا غده چه دا اخیرات پاره هم معاپ والله يحب المحسنين والله الا پاک يحب محبت کی من ساکی المحسنين د نیک کوم کسره یعنی دای پر دغه دوه کار نه کیم سکی گای گای سره اداره کمه بره وای نو خو بس بخشل می یک ساعت نه در سخلم واخه دغه یو شی واخه نور احسان ور سرود ترجمه پوری په تفسیر شریف کې روح البیان کې مقصره وړي د فنور کې چې یو بچاو په ځینو روایت کې من ذکر کړی د په ځینو کې مرایي اغه مرایي چې دی اغه یو پیاله شوروا راخسته و داسې راوړل ا بچا د میلمانه یې خدای چرالی برای نو کوه هغه بچو شوروا پر بچا چپک نو خو برای چې په دغه حال کې چې میلمانه راغلی وزیران یو تدې په شوروا هغه خو د امیم چې په وسو دی می په ولا نو خدای وام وخت چې اوس په څیز رات کیږي هغه چې داسې ورته کته په درد د ستدا آیات کریمه ورته وای چې الذين ينفقون في السراء والغبراء تر دې چې لا تیر څه دغه زبره او ول کاظمین الغیظ په قران کې خدغه چې الله پاک فرمایلی دا وام څه ورته وی ورته چې اوس د شنه چې د مرګ امر وکړي هغه برال بسیدی ور ما خپل غضب خوړ برام ریول چې ملمانو خو ناسب سوري ذاته وای برای د بل ورته برر ول عافینا عن الناس معنا که زه د اخرت لپاره کوم جرم لرم هم چره معاف کې بر دول سید هغه عفو مم کړی دورته برای والله يحب المحسنين الا اخراغ د وک پایت نه دی کړی چې متقین هغه دی چې د وک کار کوي خو درې مې مر سره ذکر کړی دی چې والله يحب المحسنين نیکو کارانه خوښته برای نو نیکه دغه د چې آزاد هم یې سر در وسه آزاد از ما د خدمت بعد از پر اره چې دی قزات کسیم رای برای غدا قصی لکه خپل بل حور انسان برای خپل تصرفات که ویسی خپل املاک لری نو دغه د متقی پا سپتو که دغه دری سپت دیس نری چه فقط دغه دری جه خواه غدا اول سر اغو چه ده سود چه سره زان وسا چه چه غطا کبیره گناو چه نپقا پا حلال سی دا نور اطاعت پا اوامر و پا نواهی و پا دوغو طول شیانو که دا مخبرت تا زان دا سول چه دارا مخبرت کر لاسا که مانا استخبار و غالی دا گرده و خود ری دلتا پک شکراله بعض التا ذکر سی و دا تقوی صفات بعضی دلتا و نو نو ترگیه زی خدا دا جی آیات ترجمه خلاص است و فسي رب العالمين ده دغه کسانو چې دا متقین دي بل صفته ذکر کوي والذین دغه متقین هغه کسان دي دغه والذین پر اخر الذین ورعتب سنو لکه هغه چې انفاق په سرا وخت دراکی بل والذین هغه کسان دي اذا هغه وخت فعلوا چې دی فعل وکي فاحشه د یو بد کار بد کار دا معنا چې د بل چا په حق تجاوز وکي د سره د مثال په تور د بل شي د سیف په بد نظر وکړه فاحشه توري اکثر وخت د بدلمنی په کارو کې کاریږي نه دی شي ته ناروا شي ته چې څړې ته نه یې راو هغه ته لاس ور وړي یا هغه ته سترګه و هلی یا نور داسې حرکت حتی چې فاحشه خو مال پر دې کې ډیره کاریږي نور وخت ځینې وخت په نور ظلمو کې استعمال وسی نو دلته د فاحشه څخه هر هغه کار مراد چې د بل په باره کې بل ته تاوان پرسه بالا یا د بیا حیا گلوی د قسمت څخه یا د مال د قسمت څخه یا د جان د قسمت څخه یا د غد عزت د قسمت څخه خو یو رقم تاوان رسې خو د بل په باره کې والذین متقین اغه کسان چې اذا هغه وخت فعلوا شدی فعل وک فاحشه د یو ظلم او د یو زیاتو پر بل او ظلم یا ظلم وک انفسهم پر خپل ځانو یا پر خپل ځان ما جدي مثال په تور ظلم کې ګوره دواړه ظلم یې راوړل پر خپل ځان ظلم څه معنا لمونځ دی قضا نو خو لمونځ وای خپل من دې قضا مې کې د چای په ماته خو الله وای پر ځان دې ظلم وکړ نو د لمونځ قضا خو مفتنه ده خو حساب در سره کول کیږي کدایس په خبره پوهیږي یا بل داس یو ګناه لکه مثال دایمي سروز اورېدل درکه یا شراب چشل خو ځان باندې ظلم کوي ځان ته ګناه وکړي د بل حق نه خوري چې مثلا د بل پیسې دي خوړلي دواړه الله یاد کړه چې دوی پیل وکړي فاحشتا د داسې بدوی چې د بل په اړه کې او ظلمو یا ظلم و کې انفسهم پر د خپلو ځانو نو دا دوه کاره که یا هغه ځنی اوسي یا هغه یا دواړه اوسه څه چل کوي ذکر الله ذکرو د دوی ور په یاد شي الله الله عز وجل یا پر الله را یاد کی چې اوهو دا خدا الله تعالی محرمات و که پر ځان ظلم دی خو هم دا مې غلط کار وکړي که پر بل خو هم مې غلط کار وکړي نو څه چل کوي فاستغفرو دوی طلب وکړي د بخښنې لذنوبهم د پاره د ګناهو د دوی بره الله ته وایي زما ګناه یې را معاف کړه ګوره دلته چې د تقوا خبرې را وګرځولې صفتونه د استغفار بیا را وګرځوله که هلته چې ور وسارعو الى مغفره مغفرت خو هم دغه بخښنه وه ول چابکي وکړي جزایي وکړي دلته بیا دغه د دوی په نقش کې راوړه کې پر بل ظلم وکړي کې پر ځان ظلم وکړي ذکرو دوی ذکر کې الله الله برای الله ور په یاد که دا استیس خبری تو متوجه شد مؤمن چه اغا ایمان صادقانه چه اتل سر کم گناه او که منگر خود برچه علا ور پایجی رو پزر که دا علا سی بیرر چه علا پاک دا وست ما چنگ کار وکی نبارا چه چل که فستغفرو دی طلب دا بخشنی که یلی زنوبی هم خلو گناه هولر که توا نو دی دا علا و تعالی ولی ور پایدی طلب دا بخشش دا گناه هو دا علا سی ولی که پسی آیات رو تای واجه وای ومن یغفر الذنوب الا الله ومن سوکت یخ پیرو چه بخشی از زنو بگونه هونه الا الله ما سواد اللہ سید خو بخشان خدای که ده بل چاس بخش اخسته کیر ده بل چاس خو بده ده حق بخش و اخلی خدا اللہ حکم چه پای مالا کرد ده اغا بخش بده چاس اخلی اغا خوی وازی اللہ ومن یغفر سوک بخشی از زنو بگونه هونه الا الله ما سواد اللہ سید نو جواب من پیدی که ایسو که نبخشی وازی اللہ بخشی ولم یسر بل کار دادی ده دو متقیانو ولم يصروا چدی همیشه توب نکی علامه پر اغه کارو فعلو چدی پیال کړی دغه گناوی چې دغه کړی یا پلازم سیو چې دوه درې عادت نه ګرځي چې د امیش ته پاره کوي کله یې په خبره پوس و زموږ د عقاید مسله دغه هم ده وای که صغیره ګنا سړی کوي مګر د ایمان عادت وګرځي دغه کبیره ده که دایس په خبره پوه صغیره بره کبیره کیږي ولې خو ته دلته دا سپین سترګي دي د الله سره دونه ډېره سو چې ګناه صغیره د لږ د وجه کړه سي دي په لمانځه معافيږي بیا یو کې بیا به په لمانځه معاف سي دا چې ستا عمل سي بره پر ټینګې ځینې ځنه بیا نو د په لمانځه نه معافيږي الله تا خو په خیر اده کړې ده د ځان عمل دي ګرځولې دي اگر چې کوچنی ګناه ده مګر په کبیره بیا لیکل کیږي که کبیره ګناه و انسان په بند نه و د ځان عادت یې کړل دا مفزي و کوپر ته ګرځي په کوپر یې لازم قبلی چې بیا شراب شي بیا چې بیا چې دا هم سی وای چې پرې ولا کړد الله پاک خو کافرم دغه وای چې پرې ولا کړدم تم دغه وای پر کې سره چی شو نو پر صغیره اصرار کبیره کیږي اصرار همیشه توب چې عمل د ځان وګرځي پر کبیره اصرار کو پر ته مفزي ورلره ګرځي کافر کیږي سړی په نو دلته الله پاک دغه د متقی صفات ذکر کی چې متقی دغه صفات لري ګناه به خود ځنی کیږي ان به د مثال په تور صغیره ځنی وس ان به وخت کبیره ځنی وس خو اصرار نه لري دی دستی په دستی په شمه نکي برای بیا ځانځني بچي خود به اختیار وخت دا پکې وخت سوی بیا ځانځني بچي عملی نه کوي ګردو مرچدا د ځان پېښو کسب وګرځي ولم يصر او دی همیشه توب نکي علامه پر هغه کار فعلو چې دی فعل کړی دی په غلطي سره ګناه وهم يعلمون و او فداس حال که چه هم دی علمون پویجی چه پا غیری که دماغ پر زایی چه دا گناه دا نیکی خود پا غلطی که زنی کیجنو و هم دی علمون علم ام لرینو ترجیه زای پوری دا تقوا دا غیر سه شعبی چه پاتوی و سه دلتا ذکر که یه و سه دا مخوی وس الا پاک مرل د تقوا هغه بدله ذکر کی هغه انجام چې پای چې شدی چې د متقی دغه صفات ولري اولایک دغه کسان چې د تقوا دغه یو څو نمونه چې موږ یاد کړی په کښی کې جزاؤهم بدله د دوی چې ده مغفرتون بخښنه ده من ربهم و ربته د طرفه څخه د رب ده دی جزاء او بدله هم د دوی مغفرتون بخشش دی بخښنه ده د ګناهو د چا د خواسه بخښنه ورته کیږي من ربهم د طرفه څخه د رب ده دی الله دا وعده وکړه چې بس دغه کسان چې پر ګناه خو کوي خو همیشه توب نه کوي توبه کاږي الله وایي دته زه جنت وجنات یو جنت ندی جنتونه دی جنات جنت جمع ده د سینه دی چې یو جنت ترکیه جنتونه دی تجری چې به یې روز به د جنت صفات بیانې من تحتها لاندې تر دغه باغو یعنی معنا لاندې تر درختو یا لاندې در تعمیرات و در بنگلوی الانهار ولیه تر بنگاله لانجه ولی دا نمانه چه پخونه که دنه نبایش بارانو دا در بنگاله لانجه ده لکه سره چوه ورو را یوشه تعمیر در لو دی در تعمیر لانجه و مستواله ورته بایدله مستواله دا ده کور مخته و بلاس بلستونی دا غرکه او یاده دی چه باغی تر دا درخت و لانجه داله ولی پکشی که بیان دی چه ارزای جی زای اوار که ارزای چه چوکیانی و شیدی کشش و پو بوب ستاگ نگواری داله تلشتیان دی لکه مش چه پخپول و خونه که ده مثال پتور نل دوانی و کو اری خونه تجلا جلا نال ورغلی نو الته د جنت درخت لاند ارزای ودی چې غواړی الته او بسته او بلیری نو چې د بل ځای برابر دواړه په انعام کې شاملېږي دغه من تحت چې لاندې حاضر د جنتو تر جنت لاندې سمانه تر بنگلو یا تر درخت دغه شوه من تحت اشجارها یا من تحت قصورها د تحت د هاتر منځ اشجار او لري یا قصور بنگلې تر دغه لاندې الانهار ولي یوه عالم نه ده انهار دی ویخو خالته د شیدو والا جلاده د اوبو د جلاده د عسل د جلاده د شراب د جلاده هغه شراب دغه سنجه لکه د دې دنیا غي چوي چې بره مستی و نشال لري هغه شراب چې دی هغه هیڅ نشان نه راوي فقط لذت دی خوند انسان ته ورکی چې بره جرا واس کی چې الوت وي نشه مشه نسته پکې چې بهوده الفاظ خو و باسي یا یو څوک په چپلاخ ووي په مضمون پوس واس د دې دنیا شراب خدای غي سړي په جنگ اخته کیږي خدای بره نشي دماغ کار نه کی ګای سړی په مټر والی ګای د غسب کوټ تاوان پیش کړي هغه چې الله تعالی پاکه بل ځای بیا د دې بیان کی چې هغه نسر درد لري هغه او ناغه عبسيات خبر لري چې سړی ساجر کی ته خوند شراب دی نو دغه انهار په دغه جامه کې چې دا ګرد وجه الته پکشکستانو خالدین فیها او دان داره کم ندی لکه ده کرایه چه صاحب ده مکان برا در تووی چه راتلون که میاشت صاحب خپل زای پیدا که زمش خپل ضرورت پیشس اگر کم ندی خالی دینه پا داس حال که جدی به همه شعی فیها پا داقا جنتو که ده متقی ده پاره دقا سیجازه علا پاکور لرو که گوره بخشن ام ده گنای ما عبسی ویده جنتون لا هم دی او اغم ده عبد ده پاره ورلای بیاد نراوز یعنه پا پاک علا پاک سپت ده جزا که ده جه بدلیه و نعم اجر العاملین ونعم دير شدي أجر وصواب العاملين ده داغ عمل كون كي دا كم كارونة يرسوه چه داغ سوكي علاوه ده جيه بدلا خوار عشايستا بدلا ده چه علاية سفت وكي علاية خنو پا اتكال نكي او علانا كي ده بابيز شي سفت ام نكي ده معلوم دار اعلا درجة شدي چه ده علا ده شان سر مناسبي ده علا ده ورك لسر که دایس به خبره پوس باس عام سړی ته چې ودرې جرو پیدر ته ونسی نو خدغه ته شان سره مناسب ده که باچا ته سړی ودرې چې باچا صاحب په دې ځان مو توي مدرته ځان را رسولي در بدر او دې ته ته لسې ونسی خلک پر دا باچا نو ته کې برای خدای یې خور کې هغه در کلو کلو اړیزه کړي وي انتظارونه ولینو نه ګال یو د لسې ورته وي نو باچا خو بره د سټور ته وای چې ته وای سب چې شیدې کور رل او پلان یې ځکه بنک لا واخ مانا پلان یې شی مې دی د زی اپریشن مې دی درې لکه مصرف کې جو پیسې رمغه وای ونه سچې شو اخ دا پیسې واخله چې ارسونه علاج کیږي پری ورته ولیکي نو خدای ارچا د شان سره مناسب دا د الله د شان سره مناسب الله شیات کی و نعم اجر العاملین معلوم دا کمزوري شی ولا کدي چې د الله د خوا ورکول کیږي او هغه الله پاک وای دا زما په نعمتو کې غټ نعمت دي نو خو لو شی دی نو و نعم ډیر شری اجر ثواب العاملین دا دغه عمل کوونکو نو په دغه کارو کې چې یو شی ذکر سو هغه انفاق تسرا تقدر را نو دا د سخات طبیعت چې انسان پر اخلاصي او تنگلاسي دی دا طبیعت د ورکر لري سخی دا نه دی چې خامخا غوایي الله لري سخی دا غدی چې دی په فرق نور کوي کې مسكين دی مسكينه په وخت یو شی د لاسه باسي که غنی و د غنا په حالت کې یو شی د لاسه باسي کې دا ته بار سخی ویل کې د سخی په بار کې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وای ال سخی قریب من الله سخی و الله ته نږدې قريب من الجنة وجنة نجدي قريب من الناس وخلق نجدي پر خلق گراندي بعيد من النار د اور سلير دي دي و بس سر جدلي ولي د الله قرب لري د جنت قرب لري د مؤمنانو دالري د بخيل په بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم واي واي بخيل بعيد من الله او خد الله اسد يجري بعيد من الجنة د جنة سخليري دي بعيد من الناس تخلق سبسلير دي دخلق بازن كيجو وقريب من النار ورطة دير نشجي دي نو تسمعنا دا بخلة سبسرعي زان ساتي دا بخلة زان ساتي تل ما در طويل جدا نمانا جخا مخابس ري پا لكو لكو روپي مسربي كر پراخلاسي ويدا پراخلاسي مطابق انصاف اغی انفاق لر ورکوا که تنگلاسی ویو نا تنگلاسی خون دانه مانا چه برا با ایچا تلاشه اینو که روپی بیا ورکوا سیلی جوی روپی ورکوا چه اغا طبیعت دی انفاق دا سیلی سلیری نسی جام نسی بیخی نو دا داغا قط سپتا سیرا شروع کرد تر داغا زای پوری چه پا پای که ولی چه دی اصرار بیا نکی پر چا بانی پر گناه و بانی چیزنی وسی اصرار هم قط خطرناکا کار دی اغای هم پا پای که ذکر کی نو تر دی زای پوری چه وست مجر راغلو دا تقوی خبره چه دا کامیابی دا پار معیار و پا غزا کی علی عز و جل چه صبر و تقوا و که کامیاب کیلو په وحود کې نه وسه برای د صبر اغه ریشه را پورته کړه د کوم ځای اوجه د نفقه سره شروع کړه چې نفقه او اصلاح کړه په نفقه کې ناروا ما ګډوي نور کارونه بر خپل اسانه کیږي نو الله عز وجل زموږ ټول کارونه اسانه کړي الله دې تقوا زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.